और जिन बड़ी बूढ़ी औरतों को निकाह की कोई तवक्को न रही हो उनके लिए इसमें कोई गुना नहीं है कि वो अपने जायद कपड़े मसलन चादरें नामहरमों के सामने उतार कर रख दें, बशर्ते कि जीनत की नुमाइश न करें, और अगर वो एहतियात ही रखें तो उनके लिए और ज्यादा बेहतर है, और अल्लाह सब कुछ सुनता हर बात जानता है।